हे मेरे सद्गुरु स्वागतम स्वागतम, मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम। हे मेरे सद्गुरु स्वागतम स्वागतम, मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम। हे मेरे सद्गुरु स्वागतम स्वागतम, मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम। मन फिर से गुलजार हो, जलवा हो रूबरू, जलवा हो रूबरू, स्वागतम स्वागतम, मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम। खुलने लगे रोशनी के समंदर उमड़ने लगे, जश्न हो अब शुरू, जश्न हो अब शुरू, स्वागतम स्वागतम, मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम। घर जाएंगे शम्मा किलों में परवाने जल जाएंगे, दिल की है आरजू, ओ, ओ, ओ दिल की है आरजू, स्वागतम स्वागतम, मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम। मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम। स्वागतम मेरे ओशो प्रभु स्वागतम स्वागतम हे मेरे सद्गुरु स्वागतम स्वागतम मेरे ओशो प्रभु स्वागतम।